dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. You get what you give. Tyle z życia masz, ile dasz. Rzeczywiście tak myślisz o życiu? Radek Łukasiewicz, zespół Pustki obok mnie. Trochę tak jest. No. Czasami się zdarza, że dostaniemy więcej, ale tak mi się często wydaje, że potem za chwilę trzeba trochę coś za to oddać. Nie, że od razu zapłacić jakąś karę, czy ponieść jakąś karę, ale równowaga w przyrodzie jest i w każdej materii to się sprawdza. Powiem to za ciebie, jeszcze odnoszę się do tego utworu, ależ wam się udała ta płyta Safari. Powiedz, kilka miesięcy po premierze, jak ci się żyje z tym albumem? Znaczy ja nie słucham specjalnie albumów nagranych, raczej myślę o kolejnych rzeczach, ale są pewne różnice, pewne rzeczy w naszym życiu się zmieniły z premierą tej płyty, to znaczy poczuliśmy się docenieni w trochę innych kręgach niż do tej pory byliśmy doceniani, bo gdzieś tam oczywiście zawsze mieliśmy swoje grono fanów, bardziej mniej oddanych, ludzi, którzy nam sprzyjali i tak dalej. A po premierze Safari zaczęły docierać do nas sygnały albo wręcz SMS-y czy maile od ludzi, których naprawdę bym się nie spodziewał, że będą chwalić naszą muzykę, albo tacy, którzy kiedyś naszą muzykę może trochę kręcili nosem. I to było przyjemne. Wielu muzyków było w tej grupie, ale też kilku innych dziennikarzy spojrzało na nas przychylnym okiem. Parę innych festiwali się do nas odezwało, więc to jest to odczuwalna zmiana. Czy za tym już przyszły zaproszenia do telewizji śniadaniowych? To zdaje się jest taki przełom, taki moment w karierze zespołu czy wykonawcy, kiedy... To znaczy do telewizji śniadaniowych się chodzi w dwóch celach. Albo żeby zagrać utwór, najczęściej akustycznie, bo tylko takie są warunki, albo żeby opowiadać o chorobach, jedzeniu i pogodzie. To my tego drugiego zaszczytu jeszcze nie doświadczamy. No nie, myślę, że to nie nastąpi raczej. Może jeszcze za mało przecierpieliście i przeżyliście. Może za mało wiem o po prostu zwyrodnieniach. Albo wasze problemy są wciąż nie dość medialne. No tak, za mało osób się z nimi utożsamia. To jest pytanie ogromnie banalne, ale mam wrażenie, że w sezonie wakacyjnym banalne mniej. Czy ktoś w zespole ma doświadczenia związane z Safari? Ja mam, ale nie z takim Safari w sensie, jak sobie to wyobrażamy, że Jeep jeździ po sawannie w Kenii i oglądamy antylopy. Ja po prostu bardzo dużo jeździłem w różne miejsca, które mnie interesowały i niektóre rzeczy, które widziałem, czy miejsca, gdzie było bardzo dużo zwierząt, no mógłbym określić takim mianem tego typowego safari. Natomiast w takim w safari, takim z biura podróży, to nie, żadne z nas. Natomiast no, rzeczywiście bywam backpackersem. No. A masz w ogóle, no właśnie, masz mentalność podróżnika, kogoś, kogo ciekawią nowe miejsca, nowe lądy, tak. Nowi. Wszystko z tych rzeczy, które powiedziałaś. Jakby, no to gdybym w sezonie. Teraz nie grał koncertów, to bym teraz był pewnie gdzieś daleko stąd. Nie, nawet nie wiesz, jakie to dla mnie pochlebstwo w tej chwili. Że chciałbyś być daleko stąd, ale właśnie w tym sezonie wakacyjnym, jakbyś mógł rzucić spontanicznie jakąś rekomendację, jakieś miejsce, które cię absolutnie na miliony kawałków. Znaczy jest sporo takich miejsc w Polsce. Ja jestem zdania, że w Polsce w wakacje jest tak fajnie, że nie warto wyjeżdżać. I mówię tutaj i o Mazurach, i o Pomorzu, i o Podkarpaciu, i o tutaj wschodzie Białowieży. Jest bardzo wiele miejsc, w których nie trzeba chodzić po deptaku i jeść gofrów i kebaba. Tylko można parę rzeczy odkryć ładnych. Ja jestem człowiekiem natury, więc bardziej mnie interesują lasy niż miasta, gdy jestem na wakacjach. Natomiast jestem zwolennikiem wyjeżdżania z Polski od listopada do lutego, tak powiem. A jak ty widzisz Śląsk? Bo tutaj jesteśmy. Ten Śląsk mnie zaskakuje, bo to jest miejsce, które się no, bardzo dynamicznie przeobraża. No, mamy to szczęście z zespołem, że już koncertujemy od tam powiedzmy 12 lat regularnie, przyjeżdżamy na Śląsk i w różne miejsca kraju i widzimy, jak ten kraj gdzieś tam ewoluuje. Natomiast no, moje pierwsze wspomnienia z pierwszych koncertów koło właśnie 2000-2001 roku gdzieś w Katowicach czy w Sosnowcu, czy albo w jakichś mniejszych śląskich miasteczkach, to był taki klimat jesieni, dżdżystej, dymu z koksownika. Trochę tak to wyglądało i jakoś tak, to na przykład było moje pierwsze skojarzenie w ogóle z Mysłowicami, bo nasz pierwszy koncert w Mysłowicach miał miejsce właśnie chyba w listopadzie jednego z wczesnych roków 2000. I to właśnie było takie wrażenie. Natomiast i zupełnie nie rozumiałem tego hasła początkowo, nie będąc stąd oczywiście, nie znając dobrze Śląska, nie rozumiałem tego hasła Katowice miastem ogrodów, ale w ciągu ostatnich 2 lat już je zrozumiałem. No choćby tutaj teraz, gdzie jesteśmy, tak blisko parku pięknego, wielkiego. No i tutaj też, no jakby na to nie patrzeć, patrzymy my na szyb, ale siedzimy wśród zieleni. Tak, to jest bardzo przyjemne miejsce. Czy tobie miejsce, w jakim grasz, już kiedy jesteś na scenie, coś dodaje, coś zmienia, inspiruje? Tak, bo to jest energia, którą my dajemy z siebie ze sceny, tak jak pewnie wszyscy muzycy. To jest jakby ta energia zwrotna, która wynika z zestawienia wielu elementów, z otoczenia, z publiczności. Publiczność inaczej reaguje w miejscu, w którym czuje się dobrze, a nie jest jej po prostu, a nie stoi w błocie na przykład, no, albo nie stoi na deszczu i nie moknie. Ale na Glastonbury byście zagrali. A, no, oczywiście. No, to jakby w momencie, kiedy wszyscy mokną, to pojawia się zupełnie inna energia. Natomiast tutaj jest rzeczywiście energia bardzo wakacyjna. Jakie jest najdziwniejsze miejsce, w jakim zespół Pustki zagrał? Musiałem sobie przypomnieć. Specyficzną sytuacją było 2 lata temu taki festiwal w Częstochowie. Graliśmy rozstawieni na 2 balkonach, na kamienic naprzeciwko siebie. Tak. I to było taka odległość gdzieś 20 metrów. My staliśmy z Basią na jednym balkonie i patrzyliśmy na front, na Grześka, który na wysokości 2. piętra w kamienicy vis-a-vis uwijał się na bębnach. No to było no, osobliwe. Co na to mieszkańcy? No, chyba dostali tutaj organizatorzy festiwalu jakąś chwilową dyspensę na to, żeby zakłócać do północy, bo koncert był rzeczywiście późno, ale nikt nie protestował, było bardzo fajnie. Czy w takich warunkach da się zagrać dobry koncert? Czy to już jest raczej po prostu wydarzenie, coś ciekawego, gdzie no, choćby z powodów akustycznych domyślam się, pewne wartości muszą troszkę ustąpić miejsca innym? No ale nie jest powiedziane, że te inne wartości, to co tutaj zyskujemy w takiej niecodziennej sytuacji, jest gorsze, jest po prostu inne. No. Graliśmy wiele koncertów w sytuacji po prostu scena, ludzie i raptem tylko kilka tak niecodziennych jak ten, o którym powiedziałem, więc to jest zawsze jakieś doświadczenie. Rozumiem, że dzisiaj tutaj na scenie Pustki na 100%. Tak, Pustki na 100%, a właściwie na powiedzmy 130, bo przygotowaliśmy specjalny utwór artystki, której wpływów pewnie niewiele osób by się po nas spodziewało, bo może nie zdradzę, który utwór, ale to będzie piosenka z repertuaru Krystyny Prońko. O, to ciekawy wybór. Damy znać, dzisiaj już chyba nie zdążymy, ale najwyżej w poniedziałek Piotr Stelmach pewnie w swojej audycji po 15 o tym opowie. Ja z kolei po 15 dziś zapowiedziałam, że zapytam cię o tę płytę PJ Harvey, bo jesteś jej wielkim fanem. Ja właściwie nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego dzisiaj ze sobą przez pół Polski przewiozłam właśnie album To Bring You My Love. Jak ty słyszysz tę płytę? Ja tę płytę słyszę podwójnie, ponieważ ja mam wersję deluxe, taką po paru latach wznowioną, dwupłytową, z masą ekstrasów, b-side'ów i różnych tam rzadkości. No, jest to klasyk dla mnie. No. Ja nie muszę, jakby już nie będę wymieniał utworów, przy których się rozklejam, albo utworów, przy których zaczynam po prostu piać jak słowik, bo to nie ma sensu, ale no, połowa z tej płyty to są utwory dla mnie tak mocne, emocjonalnie, tak dojmujące, że w każdej właściwie sytuacji życia, w każdym stanie, jakim bym nie był, mogę włączyć tę płytę i naprawdę, naprawdę mocno się wzruszyć. A do tego jest rewelacyjnie wyprodukowana. To jest świetny album brzmieniowo. Jak czasami przychodzimy do studia i szukamy jakiegoś brzmienia, to włączam utwór Working for the Man, który jest po prostu jakimś dla mnie majstersztykiem produkcji minimalistycznego składu. Mnie się to zmienia w zależności od tego, w jakim momencie życia jestem. Ty masz coś takiego jak ulubiona płyta PJ? Mnie się to też zmienia. To nie jest konstans. To jest właśnie... To jest na przykład do płyty Letting Gun Shake tak naprawdę musiałem dojrzeć. Od razu mi się spodobała, ale nie rozumiałem dlaczego. A teraz po prostu to jest pewnie moja pierwsza trójka. No. No widzisz, to jest na przykład płyta, do której ja jeszcze się nie umiem przebić. Za to mam jakąś niewytłumaczalną słabość do albumu, którego ona nie znosi, czyli do Stories from the City. A, no tak, tak, tak. Ja mam na przykład dużą słabość do albumu trochę przemilczanego, czyli Aha Her, który jest takim... przez niektórych mam wrażenie niedocenionym albo nie jest wymieniany gdzieś tam w pierwszej tam trójce, piątce zestawie najlepszych płyt PJ, a uważam, że tam są takie utwory naprawdę o takim ładunku emocjonalnym, że tylko są podane trochę trudniej, mam wrażenie, przez tą produkcję domową. Mhm. Ona sobie nagrywała to w domu tak bardzo zacisznie i być może z tego wynika taki fakt, że nie do wszystkich te emocje dotarły. Tę płytę to chyba pisała w domu, jeśli dobrze pamiętam, który sobie kupiła. Właśnie po to, żeby się trochę odciąć od świata i żeby tam napisać piosenki na swój trzeci album. My sięgamy teraz po Safari. Teraz będzie moja ulubiona piosenka z tej płyty, czyli Miłość i papierosy. O. Jak to jest z tą miłością i tymi papierosami? A to jest akurat tekst Basi, więc trzeba by ją zapytać przede wszystkim o to. Natomiast ja staram się nie palić. To niezdrowe. Z miłością jest trochę lepiej. Czasami. Nie, no ostatnio zdecydowanie. Ostatnio zdecydowanie? Tak, w moim życiu tak. No to jestem przeszczęśliwa, że takim akcentem kończymy tę rozmowę. Radek Łukasiewicz był moim gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Dzielą nas dwa place, cztery ulice. Konstrukcje domów dzieli nas i on, i ona, dzieci, psy i koty. Dzielą nas posiłki, święta i weekendy, łączy nas tylko jedno, miłość i papierosy, miłość i papierosy. Łączy miłość i papierosy, dzieli nas wszystko. Łączy miłość i papierosy, dzieli nas wszystko. Łączy miłość i papierosy, dzieli nas wszystko. Łączy miłość i papierosy. Dzielą nas sypialnie, wspólne wieczory, krótkie prysznice, dzielą też widoki z okien, pocałunki i rozmowy. Dzielą nas dwa place, cztery ulice, konstrukcje domów, dzieli nas i on. Papierosy.

Benjamin Clementine. Tyle pytań o nieznanego muzyka, ile otrzymałam w ubiegłym tygodniu. Nie przypominam sobie jeszcze takiej historii, ale to jest, na tym polega jego fenomen. Gdzie on się pojawia, natychmiast zostaje zapamiętany i natychmiast chce się więcej. Więcej przyjdzie w tym roku, bo jest zapowiedziana premiera jego debiutanckiej płyty właśnie na rok 2014. To jest niesamowite, bo kiedy kilka miesięcy temu występował w programie telewizyjnym u Julesa Hollanda, grając m.in. tę piosenkę Cornerstone, kiedy oklaskiwał go zachwycony, wtedy poznający go, Paul McCartney, który podszedł do niego później i powiedział: ja wiem, że ty masz dopiero kilka utworów, ale to musi się dziać dalej, to nie może się w tym momencie skończyć. To jakby miał w sobie w tym momencie właśnie jakiś szósty zmysł, ponieważ Benjamin wtedy nie był jeszcze zupełnie przekonany, że to jest to, co chce robić tak zupełnie na poważnie w życiu. To życie układało mu się dość dynamicznie. Opuścił rodzinny Londyn, przeniósł się do Paryża zupełnie w ciemno i po to, żeby żyć na ulicach i po to, żeby śpiewać w paryskim metrze. I to właśnie tam został po raz pierwszy dostrzeżony na tyle poważnie, że za tym dostrzeżeniem poszły pierwsze propozycje koncertów. No i gdzieś ta sława człowieka, który z niezwykłą intensywnością wykonuje swoje bardzo osobiste utwory, dotarła aż do Julesa Hollanda, no a reszta, jak to mówią, jest historią. W 2014 roku jesienią późną ma ukazać się debiutancka płyta Benjamina. To ładna opowieść. To ładna opowieść. Wczoraj podczas ofensywy też z zespołem The Freuders coś próbowaliśmy, że tak powiem, przedsięwziąć. Na mniejszą zupełnie skalę, nieporównywalną, w zupełnie innych warunkach, pod inną szerokością geograficzną, ale być może to się jeszcze kiedyś uda, z wielkim, ważnym nazwiskiem polskiej sceny. Myślę, że to jest niezwykłe i z czasem, i powiem tobie i powiem państwu, że mam takie wrażenie, że jednak bycie przy narodzinach kogoś istotnego, kiedy może się to komentować, kiedy może się to prezentować, kiedy można o tym mówić i samemu się zachwycać, a to jest jeszcze tak naprawdę nie do końca znane, to dopiero raczkuje, to dopiero ma swoje źródło, jeszcze nie wielką rzekę czy wielkie morze. To jest właściwie, jeżeli chodzi o dziennikarzy muzycznych, rzecz podstawowa. Nie te rzeczy wielkie, już uznane, już zrobione, już gotowe, tylko właśnie narodziny. No tak chciałem tylko dodać od siebie. Anno. Teraz jeszcze Benjamin Clementine, London. Now as he sits on the back of this gray caravan, tomorrow he'll probably be jumping the barriers with a bottle in his hand. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, walk out the door with her, he could see everyone. Dressed in black, her glasses seemed too far to fit. She said, look at you, look at you, your game is over. Your cup is full, your cup is full. Stop wasting time praying for more exposure. It is obvious that you're trying, and it's dubious, trouble you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all you. Why are you denying the truth? I might be boring you, he said. Though it's not clear as morning dew. When my ways are not happening, I won't underestimate who I am capable of becoming. History will be made today, is written boldly on his face. So clear you can hardly miss it, you can hardly miss it. For transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra's comes and goes, like fishes caught in ponds, thrown back for fun. She said, look at you, look at you, why can't you just pick a flea? Your cup is full, your cup is full, what have you not yet achieved? It is obvious that you're trying, and it's dubious, trouble you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all you. Why are you denying the truth? I might be boring you, he said. Though it's not clear as morning dew. When my ways are not happening, I won't underestimate who I am capable of becoming. Benjamin Clementine. Na razie tylko 3 piosenki. Więcej jesienią. Tak sobie myślę o nim. O tej piosence, że jakoś nieprzypadkowo gdzieś tam, to prywatnie głównie się dzieje. Jakoś nie mówię o tym na antenie zbyt często w ostatnich tygodniach, ale wracam do chociażby starych płyt. Tych pierwszych płyt Eltona. Może to będzie ktoś taki, jego odpowiednik w nowych czasach na dziś. Zobaczymy. Myślę, że to jest ktoś inny niż Elton. Ja miałam szczęście być na koncercie Benjamina i jeśli to, co on wykonuje w nagraniach studyjnych, można już określić jako ekspresyjne, jako intensywne, to jest nic przy tym, co dzieje się, kiedy on zasiada przy klawiszach i kiedy naprawdę całym sobą, to może nie zawsze jest perfekcyjne, tam może czasem mu ucieknie jakaś nuta, ale przez to, że on jeszcze ciągle nie potrafi się wdrożyć w coś takiego jak profesjonalne funkcjonowanie, więc że to wszystko tam nie musi być takie... To był koncert w ogóle w mieszkaniu. To jest niezwykłe, że z jednej strony te dźwięki są tak eleganckie, że on też jest tak bardzo takim eleganckim mężczyzną, robi rzeczywiście wrażenie, a przy tym jak wszystko właściwie, co go otacza, jest jednym wielkim chaosem i jest w tym na razie przynajmniej, mam nadzieję, że tak zostanie jeszcze długo, rzeczywiście ogromna dawka prawdy. No właśnie, czy ty lubisz być przy takich narodzinach gwiazd późniejszych? Lubię czasem mieć nosa. A masz go często? To nie mnie oceniać, ale pamiętam na przykład, kiedy usłyszałam po raz pierwszy Kiss with a Fist, Florence and the Machine i po prostu wiedziałam. I to jest kilka takich sytuacji, powiedzmy, kiedy już ta przygoda nasza muzyczna, artystyczna trwa od kilku lat, ja sobie wracam czasem do wspomnień, jak to się wszystko zaczęło, że to jest czasem jedna piosenka. Często jest też tak, że na scenie dzieje się coś takiego, że raczej po tym, co widzę, jeśli chodzi o interakcję muzyków, jeśli chodzi o skalę, o jakość talentu, że myślę sobie, że jeśli tylko los trochę pomoże, jeśli nic nie będzie zepsute, to że właśnie patrzę na diament. Proszę Państwa, no to teraz ode mnie jedna z jeszcze tych piosenek, które mogę spokojnie zaprezentować, bo za 20 minut zaczyna się koncert zespołu The Freuders i to jest początek spotkania w kompleksie Sztygarka w Chorzowie na trzecim koncercie tegorocznego męskiego grania. Ja nie wiem tak naprawdę, jak to do końca z nimi jest, bo z jednej strony jest to zespół trochę zapomniany, może inaczej, niezbyt często przypominany. A to jest chyba trochę różnica między takim zespołem a zespołem zapomnianym. Czy oni rzeczywiście są rzadko przypominani, czy raz od wielkiego dzwonu, jak już się przypomni, no to wraca to wszystko, wraca ta ważność Jello Biafry i jego zespołu. Płyta zdecydowanie najsłynniejsza, jeśli chodzi o Dead Kennedys. Fresh Fruit for Rotting Vegetables. No i jeden z fragmentów tej płyty, to chyba w związku z tym, że Deserter dzisiaj jest na scenie, będzie na scenie, przypomnę, występ tego zespołu o 18.55, to tak duchowo chciałem się teraz z Krzyszkiem, Robertem i Jackiem połączyć poprzez tę muzykę. Dead Kennedys. Holiday in Cambodia, czyli Dead Kennedys, jeden z tych najsłynniejszych ich utworów, z najsłynniejszej płyty, to zdecydowanie, czyli Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Proszę Państwa, męskie granie, ja powoli będę już zbliżał się do sceny, właściwie się na niej instalował, bo to jest tak, że jeżeli koncert zaczyna się o godzinie 17, to za 5:17, za 5 ta godzina, o której ma się koncert zacząć, ja już zapraszam Państwa pod scenę. No a wiadomo, że ten teren każdego męskiego grania to nie jest tylko to miejsce bezpośrednio przy barierkach, przy scenie, tylko to jest nieco bardziej rozległa powierzchnia, dlatego trzeba po prostu słuchaczy, widzów męskiego grania zawołać, zwłaszcza, że każdy koncert zaczyna młody, zdolny zespół, wykonawca. Tym razem będzie to The Freuders. No to jeszcze jeden utwór ode mnie. Tak, wiemy już trochę więcej na temat nowej płyty zespołu WW. Wiemy już trochę więcej na temat nowej płyty duetu Fischemade. Jeszcze nie mogę Państwu tego zdradzać. Dowiedziałem się wczoraj, jaki będzie tytuł tego nowego albumu WW. Oczywiście uśmiech się od razu pojawił na mojej twarzy, no ale to musimy zostawić tym, którzy decydują o dokładnym czasie ujawnienia tych wszystkich informacji. Zapowiada się w każdym razie w jednym i w drugim przypadku kolejna muzyczna uczta. Wiem, że to brzmi trochę w sposób oklepany, ale w ich przypadku sprawdza się niemal w 100% i zawsze. Oczywiście Matka, Syn, Bóg, fragmenty tej płyty będą prezentować, jak się domyślam, na scenie. Album niezwykły. Jak wczoraj słyszeliśmy w ofensywie, też projekt, czyli Waglewski Fischemade, do którego odwołują się młodzi muzycy, mówiąc, że to ich inspiracja, że to ich ewolucja, że to ich tożsamość muzyczna. I też proszę nie zapominać o jednej rzeczy, bo bardzo jasno, bardzo wyraźnie to komunikujemy. Męskie granie w tym roku to właśnie te muzyczne ewolucje, to spoglądanie wstecz, ale nieuporczywe trzymanie się odgrzewania jakichś rzeczy z przeszłości. To spojrzenie na muzyczny rodowód, na muzyczną tożsamość muzyków, którzy tworzą tu i teraz, którzy tworzą wciąż albo w tych czasach, albo zaczynają w ogóle swoją przygodę muzyczną w tych czasach. No i to jest odwołanie się do ważnych nazwisk, nazw, albumów, piosenek polskiej muzyki jakiejkolwiek, to już nie chodzi tylko i wyłącznie o alternatywę, ale chodzi o muzykę jakąkolwiek, nawet i jazzową, nawet i improwizowaną, nawet i elektroniczną. No chociażby dzisiaj proszę zwrócić uwagę, jaki jest piękny zestaw przy nazwisku Tomka Makowickiego, bo i Józef Skrzek, i Władysław Komendarek. Do tej pory było to chyba nie do pomyślenia, żeby taki zestaw się znalazł ze sobą na scenie, a jednak się znajdzie. Zagrają koncert o godzinie 20:45. W ubiegłym tygodniu to było niesamowite. Transmitowaliśmy to zresztą przez radio. Marcin Masecki, Macio Moretti i Tomasz Stańko, też zespół niezwykły, pokoleniowy, oni powiedzieli przed koncertem: słuchaj, wszystko to, co usłyszycie, powstanie, kiedy my na tej scenie będziemy. To nie są jakieś rzeczy, że my musimy robić próbę, zresztą niespecjalnie chcemy też. Po prostu wchodzimy na scenę i gramy. A jak zagrali, no to mam nadzieję, że Państwo to pamiętają, słyszeli i pamiętają doskonale i czują wciąż, bo był to przepiękny, naprawdę, i momentami nawet, pamiętam ostatni fragment, nawet nie znam tytułów, bo nie podali tych tytułów, wzruszający koncert. Co teraz ode mnie? A właśnie, Matka, Syn, Bóg z tej płyty, Waglewski, Fischemade. No a za mniej więcej 7 minut już wchodzę na scenę, już początek koncertu męskiego grania z Chorzowa ze Sztygarki. Sprężystym krokiem szedł, a mróz otulał go, jakby za moment miał niebo się wzbić. Nie ma go w mieście, już kilka dni. Matka wciąż płacze, to nie w łzach. Zapowiedź tego, co czeka nas dzisiaj tutaj wieczorem. Fisz, Waglewski, Emadę. I jeszcze przed godziną 17, zapowiedź tego, co czeka nas do godziny 19, bo skuszę się raz jeszcze z pewnością na prezentację muzyki z nowego albumu Finka, bo jest to tak udana płyta, że nawet nie czuję się winna. Po raz pierwszy dziś, ale na pewno nie ostatni, z albumu Hard Believer, Truth Begins. I know it's late, I know it's late. You told me already, I know it's late, I know it's late. Far too long since I reached out. Longer than I thought, just to work it out.

Narkotestów w radiowozach na razie nie będzie, taka jest decyzja MSW. Walki o stanowisko szefa ludowców nie było, Janusz Piechociński nadal na czele PSL-u. 24 kraje, ponad 300 młodych piłkarzy. W Warszawie dzieci z domów dziecka walczą o tytuł Mistrza Świata. Policjanci zatrzymują coraz więcej kierowców, którzy prowadzą samochody pod wpływem narkotyków. Ich obecność w organizmie błyskawicznie wykrywają narkotesty, ale w radiowozach ich nie ma i na razie nie będzie, bo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uważa, że radiowóz nie jest odpowiednim miejscem do przechowywania takich urządzeń. Komendy radzą sobie jak mogą, niektóre z nich same kupują narkotesty. Tym tematem zajęła się Monika Gosławska. Kierowca, który w Kamieniu Pomorskim wjechał w grupę ludzi i zabił 6 osób, był pod wpływem środków odurzających. Niewykluczone, że narkotyki zażywał także młody mężczyzna, który w ubiegłym tygodniu na Monciaku próbował rozjechać ponad 20 osób. Co siódmy z kierujących skontrolowanych przez policję w pierwszym półroczu tego roku pod kątem obecności narkotyków był na tak zwanym haju. Skoro na wyposażeniu radiowozów są alkomaty, dlaczego nie miałoby być narkotesterów? Gdyby pani mi zadała pytanie, kto jest bardziej niebezpiecznym kierowcą, czy ten, kto prowadzi pojazd będąc pijanym, czy też ten, kto prowadzi pojazd pod wpływem narkotyków, można postawić znak równości. Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji dodaje, że tylko w ubiegłym roku kierowcy będący pod wpływem narkotyków spowodowali 29 wypadków, w których zginęło 5 osób, a 51 zostało rannych. Zdaniem policjantów narkotestery znacznie ułatwiają im pracę, bo zaledwie w ciągu 10 minut dają odpowiedź na pytanie, czy kierujący był pod wpływem narkotyków. Bardzo przydatne urządzenie. Resort Spraw Wewnętrznych nie planuje wprowadzenia obowiązku wożenia narkotesterów w radiowozach. Podkreśla, że te urządzenia powinny być przechowywane w odpowiedniej temperaturze. Radiowozy, zdaniem resortu, nie są odpowiednim dla nich miejscem. Monika Gosławska, Polskie Radio. Jeżeli policjanci podejrzewają, że kierowca jest pod wpływem narkotyków, a nie mają narkotestów, muszą przewieźć go na badanie do szpitala, a to jest droższe i wymaga czasu. Nikt nie odważył się złożyć wniosku o odwołanie prezesa, więc szef PSL-u pozostaje na swoim stanowisku. W Warszawie zakończyło się posiedzenie Rady Naczelnej Partii. Edyta Poźniak. Wśród ludowców wrzało, nie milkły spekulacje, że dziś może pojawić się wniosek o odwołanie prezesa PSL. Rada obradowała za zamkniętymi drzwiami, a po prawie 4 godzinach wszystko było już jasne. Jarosław Kalinowski. Nie było takiego wniosku w porządku dziennym i nie było żadnych propozycji zmiany porządku dziennego albo rozszerzenia porządku dziennego, jakieś inne punkty. Pogłoski o próbie zamachu stanu w PSL okazały się nieprawdziwe, mówił wicepremier i prezes partii Janusz Piechociński. Mamy ostatnio taką dużą modę, że jest bardzo dużo o PSL-u, nawet o scenariuszach, które w PSL-u nie są realizowane. Rada Naczelna skupiła się na sprawach bieżących. To było spotkanie, które miało pokazać jedność, dodał Piechociński. Brzydziliśmy się i brzydzimy podsłuchiwaniem, polityką hakową czy wykorzystywaniem służb i chcę z całą mocą powiedzieć, że mamy tu umocowanie i determinację całej Rady Naczelnej. Kolejna okazja do zmian na stanowisku prezesa PSL po jesiennych wyborach samorządowych. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Muzułmanie coraz częściej wakacje spędzają w Hiszpanii. W tym roku kraj ten odwiedzi co najmniej 1 000 000 osób wyznających islam. Każda z nich wyda dziennie nie mniej niż 150 euro, 2 razy więcej niż turyści z innych krajów. Nie bez przyczyny muzułmanie najczęściej wybierają Andaluzję na południu kraju. Al-Andalus, bo tak muzułmanie nazwali przed wiekami Półwysep Iberyjski, był pod ich okupacją przez prawie 800 lat. Najdłużej utrzymali się na południu. Kordoba, stolica ówczesnego kalifatu, była na początku pierwszego tysiąclecia jednym z największych i najlepiej rozwiniętych miast Europy. Wyznający islam turyści przyjeżdżają teraz, by zwiedzić pozostałości tamtych czasów. Słynny zespół pałacowy Alhambry, meczet w Kordobie czy Giralde, minaret w Sewilli. Żeby zachęcić ich do przyjazdu, w Maladze otwarto hotel dostosowany do potrzeb muzułmanów i wkrótce zostaną otwarte 2 restauracje. Andaluzyjska Izba Turystyczna zapowiada, że do wymogów islamu zostaną dostosowane kolejne placówki. Z jej obliczeń wynika, że w ciągu najbliższych 5 lat liczba muzułmańskich turystów